No se kyllä oli vähän vastuuton kehotus tuolta kyseiseltä yhtyeeltä, eli Cypress Hill Smoke Weed, eli polttelis rikkaruohoja, koska nyt taitaa taas olla vaihteeksi tuo metsäpalovaroitus, että älkää nyt menkö polttelee. Menkää mieluummin vaikka merelle. Jello näyttää mallia. To the sea, ja tää on joku Steve B-Z Remix-levyltä Pocket Universe. Yes, indeed, I'm talking about you and me. I'm hoping that you

se oli väkevää tulkintaa. Ja tässä on vielä ihan pikku hetki menee, että saadaan uutiset. Paperi oli loppunut tulostimesta, joten sitä ennen ehditään heittää vielä pieni ralli tähän. Ja sen meille sitten esittelee 49 Parallel, yritetään lausua Citizen Freak-kappaleellaan ja bändin nimeä kantavalta levyltä. Get up early, eat your oats, read your paper, go and vote. You're the type who hates Fuji, you shame each morning, you're so meek. A day by day, a week by week, we hate you. Citizen Freak. You've got a bank book, got me impressed. Bet you help your children dress. Home at night, you kiss your wife. What a way to waste your life. Shove some health food up your teeth, we hate you. Citizen Freak. Kello on 10:04 ja me saamme tuoreimmat uutiset. No niin, ja nyt tänne löytyivät. Tässä tulee uutiset. Uutisotsikot. Kansalaispuolueen mielestä Paavo Väyrynen käyttää sen jäsenrekisterin tietoja hyväkseen saadakseen kokoon kannattajakortteja. Helsingin Sanomien mukaan puolueen yksittäinen jäsen on ilmoittanut asiasta poliisille. Myös kansalaispuolue on tehnyt rikosilmoituksen Helsingin poliisilaitokselle. Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen kertoo, että kymmenkunta puolueen jäsentä on ottanut hänen yhteyttä kysyen, onko kansalaispuolue antanut jäsentiedot Väyrysen käyttöön. Hän on varastanut kansalaispuolueen jäsentiedot. Kortoja kerätään nyt laittomin tiedoin, Kilpeläinen sanoo. Väyrynen myöntää Helsingin Sanomille, että hän on lähettänyt kansalaispuolueen sähköpostiosoitteella puolueen sähköpostilistalla oleville henkilöille viestin. Hänen mukaansa siinä on kysytty, haluavatko kansalaispuolueen kannatusjäsenet siirtyä 7 tähden liikkeen kannattajiksi. Poliisi epäilee keskustataustaisen nuorisosäätiön vanhaa johtoa ainakin miljoonien eurojen hävittämisestä säätiön varallisuudesta, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan säätiön tekemien epäedullisten kauppojen loppusumma saattaa paisua kymmeniin miljooniin euroihin riippuen siitä, millä hinnalla säätiö saa realisoitua kalliita ostoksiaan ja purettua sopimuksia. Maksuvaikeuksiin ajautunut nuorisosäätiö ilmoitti maanantaina, että se aloittaa omaisuutensa realisoinnit myymällä 7 asuintaloaan ja tonttivarallisuutta. Poliisin pääepäiltyinä ovat nuorisosäätiön edellinen toimitusjohtaja Aki Haaro ja hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen, jotka joutuivat keväällä jättämään tehtävänsä lahjusepäilyjen vuoksi. Molempien lähtöjen taustalla on patentti- ja rekisterihallituksen säätiövalvonnan kanta, jonka mukaan Haaro ja Nousiainen ovat saaneet yhtiöilleen satojen tuhansien eurojen säätiölain vastaisen edun nuorisosäätiön yhteistyökumppanin Salpausselän rakentajat Oy:n kautta. Alkoholijuoman aiheuttama yliherkkyysreaktiot vaihtelevat lievistä vakaviin jopa hengenvaarallisiin anafylaktisiin reaktioihin. Niihin ei tarvitse lääkärinä ottaa kantaa, sillä jos alkoholi aiheuttaa yliherkkyyksiä, aina voi olla juomatta, toteaa A-klinikkasäätiön päihdesairaalan ylilääkäri Margareta Häkkinen. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto vaatii pakkopalautusten väliaikaista keskeyttämistä, kunnes turvapaikkaprosessin ongelmat on korjattu. Aalto twiittasi asiasta keskiviikko aamulla. Taustalla on tiistaina tapahtunut välikohtaus Finnairin lennolla, kun vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen kieltäytyi istumasta lentokoneessa, koska samalla lennolla oli pakkopalautettava henkilö. Aalto vetoaa siihen, että turvapaikkaprosessi ei takaa turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuksia eikä oikeusturvaa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ilmailun johtava asiantuntija oikeustieteen tohtori Matti Tupamäki ei muista vastaavaa tapausta kuin tiistainen epäilty ilmaliikenteen häirintä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Poliisit poistivat tiistaina vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen Finnairin reittilennolta hänen protestoituaan lennolla tehtävää ulkomaalaisen palautusta. Yhdysvalloissa ampuma-aseiden 3D-tulostamisen mahdollistavien mallien julkaiseminen internetissä ei sittenkään tullut lailliseksi elokuun alusta lähtien. Oikeus määräsi tiistaina tilapäisen toimeenpanokielon Yhdysvaltojen valtiohallinnon päätökselle sallia mallien julkaisu. Asiaa määrä käsitellä oikeudessa 10. elokuuta, sitä ennen malleja ei saa julkaista. Oikeus otti asian käsittelyyn, koska 8 osavaltiota ja pääkaupunki District of Columbia olivat haastaneet valtiohallinnon oikeuteen estääkseen asemallien julkaisun. Jos tällainen julkaisu sallittaisiin nopeasti, markkinoille tulisi paljon laittomia aseita, joiden käyttö ei voi olla mitenkään turvallista. Osavaltion ja pääkaupunkialueen mielestä julkaisun salliminen sotisi vastoin niiden oikeutta säätää itse omat lakinsa, joilla ne voivat halutessaan rajoittaa kansalaisten mahdollisuuksia hankkia aseita. Volkswagen ilmoitti tiistaina, että yhtiö saattaa joutua kutsumaan takaisin jopa 124 000 sähkö- ja hybridiautoa. Syynä takaisin kutsuun olivat autoihin asennetut karsinogeenista kadmiummetallia. Sisältävät osat. Takaisin kutsu koskesi Volkswageneita, Audeja ja Porscheja, joita on valmistettu vuodesta 2013 tämän vuoden kesäkuuhun saakka. Vielä vuosisadan puolivälissä kadmiumilla päällystettiin taloustavaroita. Siitä lähti sellaisia mustia tahroja käteen. Volkswagenin mukaan takaisin kutsuttavat autot eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai ympäristölle yhtiön mukaan. Metalli on eristetty tarkoin. Jaa, tässä olivat uutiset. Katsotaan, milläs me jatketaan. Underground huminaa. Pojat tulee tässä just soittamaan levyjä lisää, mutta mä panen nyt käymään elonkorjuun levyn. Sehän oli oikein veikee pilaherralta Pat Metheny ja kavereiltaan Group. Joo, mutta ei toi ollut tarkoitus tulla. Sieltä piti tulla tämä, kuten herra Elovaara sanoi, elonkorjuja. Levy on siis Harvest Time ja Vereister Rising Sun. Tää on kyllä niin mahtava, että ei tosikaan. the stalker. Click.

No niin. Ja niin, sehän no. oli sitten tuo äskeinen Grand Funk Railroad. Joo. Joo, kappale oli Loneliest Rider ja We're on American Band-levyltä. Tällainen. Ja sitä ennenhän tuli sitten Insane Clown Possen The Stalker Beverly Kills 50187 levyltään. Okei. Tollasta. Joo, metsikin ehti paikalle. No niin. Hyvissä ajoin. Kyllä, kyllä. Metrot ovat nopeita. Niin minäkin. Kyllä, eritoten. Joo. Kuunnellaan seuraavaksi Fun Love Criminals ja Smooth version Coney Island Girl biisistä. Se on muuten hyvä biisi. Niin. Sister Nancy Coffee, tear down the land, tear down all the nation. Bang Bailey, great team called Bang Bailey, who coming from straight from Sister Nancy, and also the uptown city. Slung down the little her daddy say she must not stay up late. Because it's getting late. Nonni. Sehän oli Sister Nancy, Bang Bailey, ja levyltä The Yellow, The Purple and The Nancy. Joo, oli tommonen kiva, kevyt kappale, kyllä voisi sanoa. Joo. Seuraava edustaa ihan hillitöntä heviä, eiks vaan? No en nyt kyllä ihan näin luokittelisi, koska vuorossa on Curtis Mayfield. No niin, se on kyllä heviä kuin heinäsirkka. No omalla tavallaanhan se aika. Mm. No mutta. Deep. Joo, mikäs varsinkin. Levyjä? Do it all night. Miltä levyltä? Onko se vaan Kurtis? Kokoelma. Ah, okay. No mutta antaa tulla biisin. Sehän se tässä tärkein. Kyllä. Way in search of a distant love encounter. Nonni. Sinne meni Telstar. Mitä helvettiä, mä en taas kuule yhtikäs mitään. En kyllä minäkään. Jaaha. Meidän puhe näyttäisi jollain tavalla kuuluvan kyllä. No sun puhees näyttää, hei mun, ei täältä lähde mitään. No niin. Jaaha. Tonne kyllä näkyy ja tonne näkyy, mut. Ne kasi. Joo, seuraava biisi. Joo, siitä vastaa Bouncing Souls ja kappaleen nimi on Dirt. Street to be. se oli Omnibus Above Us kappaleellaan. Ja sitten seuraava on arvomme tämän The Rieks yhtye levyltään Blood and Lunacy ja The Time of the Month. Jaha, vai että se aika kuukaudesta. Täys kun meni on. Call me screws, but I don't mind. It's nature's way to be. Nonni, sehän oli Jupu Krope niminen yhtye. Ennystämätön oli biisi ja Ahmo-levyltä. No nyt rätisee paukkuu, viimeksi ei kuulunut. Jotain sen. Joo, joo, jotain hyvää. Niin, siinä oli se pläjäys kevyttä keskellä päivää osastosta ja hyvää päivää vaan. Mitäs me seuraavaksi kuunnellaan? Joo, mua spiikkasikset on Shrieksin kappaleina. Juu, spiikkasin, vaikka en mä tiedä saaks kukaan siitä mitään selvää. No mutta joo, se oli the Time of the Month. Joo, all right. Mistä likat lauleskelivat ja tota, seuraavaksi... Niinhän mä muuten heitinkin joo, se aika kuusta. Niin. Juu. Joo, mutta mikä, mitä, hä? Norja pojat. Jaha, mulle tulee ekana mieleen Dimmu Borgir aina, kun Norjasta puhutaan, mutta tuskin mulle tässä nyt... Mulle tulee aina Turbonegro. No onks tää nyt se jälkimmäinen? Kyllä. Jaja. Ja Let the Punishment Fit the Behind on biisi. Siinähän on aika jyrkkä nimi. Rolling through a wasteland, I used to call my home, but someone stole this city and claimed it as their own. I survived the Oslo sunset on pills and alcohol, knowing that tomorrow the hammer's gonna fall. Let the punishment fit the behind. I wear the badge, you can do the time. Let the punishment fit the behind. My kind of justice, my kind of crime. I traded all my records for soup held in a badge. se oli Ray Manzarek tästä aika harvan tietämästä The Doors-yhtyeestä. En ole kuullut siitä. Joo, ei kukaan tiedä, mikä bändi se oli ja niin edelleen. Ja biisin nimi oli The Whole Thing Started With Rock and Roll, Now It's Out of Control. Tuossa meni melkein perkele kauemmin tuon lausumiseen, mitä koko biisi kesti. Välillä se on semmoista. Joo, niinpä. Seuraava. Luepa niitä parlamentoja, jotka tehokkaat tuossa. On. Helmetin vaikeita yhteenkirjoitettuja levyn nimiä. Kyllä, niitä on kyllä tullut luettua. Se levy ennen kuin sä oot oppinut lausumaan sen levyn nimen. Niin puhumattakaan näistä joista venäläisistä ja puolalaisista, kun ei ymmärrä niistä hevokirjaimistakaan. No, se on jo sitten mun mielestä vähän eri asia, koska no niin. Kielimuuri menee liian pahaksi. No vaikka se olisi kirjoitettu ihan länsimaisin kirjaimi, että ei olisi kyrillisiä, niin ei. Kyräilyksi se menee silti. Kyllä vain, sellaiseksi kyräilyksi, että silmätkin menee solmuun. Mutta mikä seuraava biisi pistää korvat solmuun? Leviä, että liiviksi. No niin. Joo, edes kerran elämässä. Oi, edes kerran. No hitto. Vuonna 75 Anniina oli Ammiksen hemaisevin nainen. Tai silloin talvella, kun Anniina oli vielä koulussa. Vuonna 76 Anniina oli jo itsensä elättävä nainen. Ja ravintolassa juurissa riehui pikkujouluissa. No kai sitä saa edes kerran elämässä kännissä jokeltaan. Ja kai sitä saa edes kerran elämässä olla ja unohtaa vain. Vuotta myöhemmin Anniina oli perheensä elättävä nainen. Ja syystä tietenkin Anniina pääsi lööppeihin. No kai sitä saa edes kerran elämässä champagnea sukeltaa. Ja kai sitä saa edes kerran elämässä olla ja unohtaa. Aidosti sanon sulle sen, mä elän sun vuokses. Ja kainosti sanon sulle sen, kun tulen ja luokses jään. Tänä päivänä Anniina on se miehensä elättävä nainen, kun omaa syytänsä miesystävä teki konkurssin. No kai sitä saa edes kerran elämässä hetkisen levätä. Ja kai sitä saa edes kerran elämässä olla ja unohtaa vain. Ehkä huomenna Anniina on se kaikkensa yrittänyt nainen. Ja yli huomenna jo letkuissa makaa itsekin. No kai sitä saa edes kerran elämässä kuolla ja pelata. Ja kai sitä saa edes kerran elämässä olla ja unohtaa. Aidosti sanon sulle sen, mä elän sun vuokses. Ja kainosti sanon sulle sen, kun tulen ja luokses jää. Jeesus tulee, oletko valmis? Pyritään pirtees, osaatko psalmis? Jeesus tulee, vaihda jo pukua. Alahan treenata ulkolukua. Jeesus tulee. isä ja poika Oy rakkautta tänään halvalla myy. Taivaan isä ja poika Oy ratkaisut halvat meiltä löytyy. Taivaan isä ja poika. Ottakaa koppi. Jeesus tulee. No perkele. Juu, ai saatana, ohi meni. Puuhu osu. Voi voi, nyt sitä jäi märkäläiskä. Nonniin. Nonniin. Ei ollut varmaan vaikea arvaa edes bändiä, mutta sanotaan nyt, että se oli Hassisen kone. Niin oli. Näin. Joo. Lisää musaa. Kyllä. Seuraavaksi Four Skins ja What You Gonna Do About It. Live-versiointi. Noni. Death is a force of nature, John. Just like light. The righteous face it every day and pass it by. But those with evil in their hearts fear it. That is why there's no need to slay the wicked. Just lead them to face death. They will perish. Hey, John. What are you teaching the youth them for you? We'll be right back. Juu, ei noin pitänyt tapahtua. Mutta tapahtui kuitenkin. No ei kyllä niin vaan. Ei niin, mutta säikäytinpäs teidät. Kyllä, ja itsesikin selvästi. No kyllä vähän, koska no sellaista se silloin tällöin on. Ja. Joo, ja. Joo, sitten kun on vähän tämmönen helteen pehmittämä pää, niin kyllä se on hyvä saada pikkusen jotain adrenaliinia, niin vähän herää taas, ettei tunne itseänsä ihan zombiksi. Niin, tämä äskeinen oli Groundation kappaleella Elements ja levy oli Dub Wars. Jouhu. Sillä lailla. Sillä lailla. Dubista mennään rockiin. Joo, hei, vika puoltuntinen muuten sitten on jo pyörinyt 2 minuuttia. Ei ollut samppania pullo, että niin me ei mitään kato pröystäillä. Me ollaan vaatimattomia jätkiä. Lähiradio samppania. Joo, lähiradio samppania. Joo. Okay, no onneksi me ei noita levyä kuitenkaan kaivata millä keinosiemetä ja vapaa-päivämeiningillä. Joo, toistaiseksi ainakaan. Ei ole vielä tarvinnut mennä siihen. No, katsotaan, mutta koska ei tiedä. Next. Seuraavaksi Juise Leskinen Slam esittää meille kappaleen Manse Rock. No nyt tulee rockia. Näin on. Mä nojaan näkijyskaan, sä et pysy tolpillas. Paska sade valon iskaan, olen kuningasten kuningas. Lähdin ulos tillikasta, etten joutuis valon merkintään. Näen totta salamasta, se kivitetään ja kivetään. Mutta Manse Rock on poikaa, Manse Rock on poikaa. Siispä hyvin voikaa, Manse Rock on poikaa. Tuhottu on vainut, jos luonnossa painut, henkireikä ainut on rock and roll. Hämeen siltä ime väkee, voi luoja mihin menenkään. Kun ei maalla on, niin näkee, on maalla ei kenenkään. Tossa kaiteella sillan koko kaupunki seikkailee. Suussa tuntuu makuvillan, jolla aamulehti painelee. Mutta Manse Rock on poikaa, Manse Rock on poikaa. Kaikki karkelaikaa, Manse Rock on poikaa. Koska Tampereemme julkee, reittejämme sulkee. Ainut mikä kulkee on rock and roll. Selkään roikaa, Manse Rock on poikaa. Se on kiukun patinoimaa. Don't you know that I was sitting back in there? Olisi nyt vähän isommin saanut räjähtää, mutta hyvältä se muuten kuulosti. Joo. Joo, se oli The Edgar Winter Group ja Keep Playing That Rock and Roll. Ja kuten kuulitte, niin sehän oli live Nev Haven CT. Mikä toi CT? No se on joku lyhenne josta. Ottakaa itse selvää. Mäkin veikkaan, että se on joku lyhenne josta. Aivan taatusti. Ei, se on joku... Niin, se ei, kun se on homonyymi tai jotain androkyyni. Joo. Mitäs? Tuolla räppi se. Joo. All right. Yeah, yo, it's me, Devastating Reverend Tom. The church is open here. Sessions will get bigger. My stats will grow. I don't call my stuff funk. Gospel vomit. Let's get raw. I used to look at girls, they were slim with fat stomachs. In restaurants, the face your girl made me vomit. I took my loggers off, threw up in the garbage can. I spit up more, early more on the garbage man. She called her boyfriend, her girlfriend looked like Pigpen. I got loose and grabbed a horse right from the moose. Right in L.A., Hollywood, front of Roscoe's. Plastic freaks looking at me like I'm an average Joe. She said, I think you're stupid. I said, you're big and fat. I'ma have to diss you and step up in that rectum crack. Take off that hair, now you bored. Let me make the call. Watch your lip and I'ma make your guts fall. I see stretch marks that's dark like off the look. You best to kneel, let the ref and heal you. Here's a napkin, wipe off your lips and lose them fat hips. I know your toes smell, your butt smell like corn chips. You was in bar one, looking bougie, I ain't the one. You try to throw your drink on me, go ahead, call the bouncers. My cousin outside with two techs and 40 ounces. Them homos at the door didn't want none furthermore. You started first fats, I'ma quench your thirst. Don't need no bins, why them niggas looking at my hearse? With two grenades in my coat, a bomb in my pocket. I'll make this club jump off just like a Houston rocket, like Monica said. Just one of those days, you take it personal. Yes, you tried to laugh at me, my $1,000 white shoes. Don't mess with me, my girl, I'll print your business in the news. Take off that wig and hairpiece, remove your contacts. I'll break you down like a clown. Man, I'm like clown. With NBA players with cheap suits looking doofy. My shit's Italian and made by Lou Bernardini. You having fat burgers, wine please with linguine. My girl's from Paris, she models, do you feel embarrassed? Aluminum foil dress, they won't impress. Wipe that chili off your neck, them hamburgers is a mess. With more red meat, you can't look so petite, the devil's cooking. Your pot of grease smells sweet. You in this land of Sodom and Gomorrah, your stilo ain't primetime, your makeup is the Boris. You looking almost white like Michael Jackson. Mariah Carey flat butt, you gets no rectum action. Stomach out, doo-doo stain, I spray with shout. I'm innocent, I never bothered anybody. You gets trained, remain seated on the potty. Truly yours. Again, Keskukanan kanan lento, koska biisi päättyi siihen. Se oli Abacus, For the Moment. Siitä olisi tietysti alkanut seuraava biisi, mutta niin. Tuommoisia noin jotkut. Niin, tuommoisia noin jotkut on vuodelta 73. Levy oli Väy. Hei, 11 minsaa, joten ei liikaa lässytellä. Kolla bisnesiä. Jos tämä nyt ei ole, mitä minun haistimeni sanoi, jos tämä nyt ei ole business, niin sitten ei mikään. Aha, oliko se biisin nimi? Mikä elokuva? Ei. Sen nimi oli ajankohtaan liittyvä kappale toi. Out in the Cold. Joo, niin. No tämä oli aika hyvä johdanto siihen. Here we go. Joo. No niin. Mä kyllä en usko, että on hirveä kylmä, onko sinne joutuu lähteä taas. Katsotaan. Aivan, ellei sitten satu olla jossain pakastamus duunis, mutta se on asia erikseen. Ei mitään. Musa. I'm Lasua raha miehille si jonossa nyt hei, koska nupin payday on portareille mayday. Kuuvika kanttu vei, jälleen kerran kaikki mä. Tos katolla ku Batman, seinillä ku Spiderman. Tervetulaki salli, tuli vedetty taksi ralliin. Hullu ilmaiset huit, mut räppärillä semmin kalliin. Ja niin joutuu pomot soittaa sitä first gottiin. Tää loppukimeen peukkuu ku Francesco Totti. Ottan oppi siit, mitä rahaa söihin tulee. Sitä yhtkultas sääntöä, mitä meil päin kuulee. Juon rahas heti, ettei tarvitse miettii mihin laittaa. Tarkan markan vaarten vois niskas saman tien taittaa. Tuot itse sen lamaa, laita se rahaa liikkuu. Silleen tee mitään siivaa, jos keinutuolis kiikkuu. Riippuu miks roikkuu, se konkurssi toipuu. Sarvat rekkaa laiseks, koska nupin talous hoituu. Palkkapäivä lähenee, varallisuus vähenee. Ääni kähenee, mutten silti lähen menee. Koska bileet on mun mielestä vielä kesken. Terassikausi teki vaimost kesäleske. Ja must sen silmis pahan luota paskiaisen. Kun sesokko jatkuu ilman taukoa laskiaiseen. Joka ilta puol kahteen, aamuvuoro puol kyvältä. Kahden puolen eurostobe kuulostaa vaan vitun hyvältä. Herkulliselta ja ravitsevalta. Niinku myö fusioni, mut mä valitsen maltaan. Alhaalt, aliksesta huteralla askeleen. Päivä paranee, vaikka vaan rupeamalla paskelee. Samalla kun promille koho ja liksa hupenee. Sä troglodyytin tasolle lukemattoman lukeneenkin uko. Ja ote rupee väistämättä lipeä. Mut ei se haittaa, kun ei oo enää köyhä eikä kipeä. Mut on seteleitä näitä, mulla on palkkapäivä. Tänäkin päivänä kävi taas näihän. Mä pidellyt säitä, tänään on mun palkkapäivä. Nyt on seteleitä näitä, mulla on palkkapäivä. Tänäkin päivänä kävi taas näihän. Mä pidellyt säitä, tänään on mun palkkapäivä. Antakaa mulle viskiä. Toni käteen ja kännit totee. Alkaa rännit myöhemmin pänniin, mut sitä voisit pote. Palkka juossu, mut mites meikä? No et oo. Mut pakkomassi netto, vaiks ei oiskaan niin ghetto. On kyllä voitolta ottelematon, niin kuin varmaan koko skenekin. Kaikki mikä tulee aika salettiin, myös meneekin varmaan menekin. Tänään moni kuppila musta löytää, tosin tarjollaan, koska kaikki juomat ei mahu omaan pöytään. Eurot verokarhun kiskonat, porikarhun kiskontaa. Ja toki velkoihin onneksi jengi ei osaa diskonttaa. Lopuin diskon kontta, kuka raha hana tukki. Riihin kuiva palo heti kättelys, kun jäävle olti pukki, polvet pukki. Massit ja muisti meni loppu, kuu turhauttavaa, kun dementi koille muisti peli, eli petoksen neuvot haltuu. Kun massit finiittos, rakasta lähimmäistä palkkapäiviä, no kyllä kiitos. Jos työmoralis on totalisen umpi löyhimpänä, positio lokasi ja nöyrimpänä köyhimpänä. Mietit taas, et miten tähän alle muuteni lipesin, rupeen nopeen ripeisiin. Hätä toimenpiteesi ja viimeinkin se liksa alkaa näköpiirit kummittelee. Sit punnistelee, pikainventointi suunnittelee. Ensi töikseni hankin täyteen mun purnukan. Useammankin tuhdin pampun tai kunnon murtuan. Kuivan kauden jälkeen lasin lieriä taas kurnutan. Ja jäitä viski lasissani huljutan. Mut miten hyvänsä saa palkkansa maksetuksi, kun nykyään Suomi räppää joka jamppa ja sen mutsi. Helposti oot vaan aina muita helvetisti parempi. Arvatenkin homma ei oo silti sillä saletti. Mut fokusoidu paremminkin pitämään vaan kiva. Mikin kaappi et sen kuulijaa kun vierasta sikasi. Mut on teteleitä näitä, mulla on palkkapäivä. Tänäkin päivänä kävi taas näihän. Mä pidelly säitä, tänään on mun palkkapäivä. Nyt on seteleitä näitä, mulla on palkkapäivä. Tänäkin päivänä kävi taas näin. On pidellyt säitä, tänään on mun palkkapäivä. Antakaa mulle viski jäillä. Opintotuki, se tuli, se meni. Näin, se oli Jeijo ja Nupi, palkkapäivä, kootut selitykset ja siinä oli Tuomio ja Kone fiittaamassa. Niin oli, niin. Kyllä, kyllä. Ne taisi olla muuten tollevit viimot silloin haastattelussakin täällä. Olivat, kyllä. Mä yritin etsiä näin, kyllä sitä äidius mies, mutta no kun se on joskus soitettu, on toikin. No joskus toisten mä soitan se äidius mies. Mut hei, hei, joo. Hei, hei, hei, hei. Ensi viikolla Underground huminaa sitten taas 10.30, mikäli näin käy. Joo. Jokseenkin. Nyt samoihin aikoihin samoilla taajuuksilla ja pälä ja pälä ja pälä ja pälä. Joo, laitetaan tämmönen kuin Stray. Ja ilman kissoja. Ei mitään kissoja mukana, pelkkä Stray, levyltä Stray. kappale Taking All the Good Things. Hei nyt. Moro.